I'm driving slow, party man. Beamer 600 jolly man. Panchkula se Chandigarh se Mohali me, Hali me. Bollywood se phone kafi aane lage, par tera bhai chal kar raha Manali me. Gaadi slow, fir bhi pahunchu wahan. Main jahan tum kabhi bhi pahunch na sako. Gaali do mujhse jalne walon, lekin meri kamyabi se jo khush. ताली दो मुझसे चलने वाले चल चल के काले हो गए मुझ पे मरते उनकी बहने वो मेरे साले हो गए वो बोलते हैं मैंने कर दिया मेरा खाली ग्लास मैंने भर दिया जिनको भी मुझ पे डाउट था मैंने सबका मुंह बंद कर दिया मम्मी पापा को लेके नया घर दिया अपना बैंक अकाउंट मैंने भर दिया इस साल मुझसे जलने वालों के लिए काफी ज्यादा ठंडी होने वाली है ये सर्दियां ये वो कांपेंगे वो कांपेंगे ये सब अपना रास्ता नापेंगे वो नापेंगे सुनने लगता था उन्होंने मुझे पढ़ लिया लेकिन मैंने चेंज कर दिया सिलेबस पेपर्स बेचारे मुझसे बात करे जैसे मेरे लिए खुश है मुझे को पता है इनकी सच्चाई इनकी बातें बड़ी पढ़ी लिखी काम इनका पुसे बस हवा रैप को लगी बीमारी बादशाह दवा बनते हैं शाने तो मैं भी हूँ डेढ़ शाना बनते हैं शेर तो मैं भी हूँ सवा हर बात में आगे हर बात में बेहतर इस साल तेरी लूंगा मैं कहकर आओ मुझसे चलने वाले चल चल के काले हो गए मुझ पे मरती उनकी बहने वो मेरे साले हो गए गाड़ी मेरी 20 से 30 की स्पीड के बीच में गाड़ी में चल करूं जैसे बैठा हूं मैं बीच पे you don't know